أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. د موسی علیه السلام د مصر نه د واپسې بیان هغه شروع. موسی علیه السلام ته د الله جل جلاله د طرف آواز شو، یا موسی انی انا الله رب العالمین وانا الک عصاك. اے موسی، ز الله تعالی ام پالون کې د مخلوقات او ان الک عصاك او بلدا چې اور زوا تخپل همساله. نو د دې همسا بارکین مفسرین وګدي واقعات او کیسې لیکلي دي. بس الله صحیح علم دی دا همسا د سوا او د کم ځنه راغلی وا او چا چا سره لاس کې پاتې شو وا. قران دا غي ذکر نه کړي ځکه ته ضرورت نه. بس چې کوم آسو ټیم کې وا الله پر مې وانل کې آسو دا چې خپل دا دنګوره چې دا همسا چې دا ورځوا. نو موسی علیہ الصلات والسلام هغه ورډول او داغینا یو لوی اجدها جوړ شو. نو چې کله لوی اجدها جوړ شو فلم مرآها، هر کله چې ولید موسی علیہ السلام دغه اجدها تهتز او چې حرکت وکړ کان نه جان دومره تیز وګړي کې دا چمچمار نره مار دین ولا مدبره او غټو سرعت کې منډه کې تیز کې د نری مار په شان تیز حرکت وکړ. نو ولا مدبر والد د موسی علی السلام شاکون کې ولم يعقب واپس نش. نو خوب او ير ادا انساني طبيعت ته انسان باندې خوب او ير راځي. پیغمبر باندې راضي ده، پیغمبره منافشه نه ده، عدد معرفت سره منافشه نه ده او په الله تعالی باندې اعتماد سره منافشه نه. دا د یو انسان طبیعت ته، انسان په طبیعت کې الله جل جلاله د مار نه او د سپی و غیره او د لړم نه یره یې خیره. نو موسی علیه السلام چې ولیدنو واپس شو او شاک واړو له شات رپت شو په شار روان شو او واپس نشو. نو د الله جل جلاله تر طرف ته آواز شو، یا موسی اقبل، اے موسی راولان نشه، را مخامخ شه، را واپس شه، را متوجه شه، ولا تخف او ته یره مکو، ته مې یریږه، انک من الامنین، انک یقینا ته چې من الامنین د امن والنه د یرین، انی لا یخاف لدی المرسلون، تیار مکوا تا امن والی تا تا بددین اس نقصان اغنی. نو دا یو موجزه موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تلاور موجزه عشی تا وجد آگی دا مقابلین انسان عاجزی دا دا پیغمبر دلیل. نو دا دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت دلیلو دا لرگین لوی خامار جوڑی دل او لوی اجدہا جوڑی دل چی آگا لرگی به اوشتا پتی جوڑ شو. د دنیا حس یو طاقت دا دی مقابله نشو. جادو سره چکم جوڑی کن آگا پا نظر بانی رازی کچی لاز که دن آگا کلرگی دا آگی حقیقت نبدلی او دا به بالکل لرگی نا جہا جوڑ شو چی بیا که لاز که ندا جہا نبی لرگی جوڑ شو. دا دلیل دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت دیو جی ساہرانو چودی دل چی دا جہا زمونگا دا طول رسی مسیح لرگی و خوڑل ناغی پویشو چی دا سحر نده. جادو سره چې کمبار جوړی کې نه خوراکونه نه کوي او دغه زمونږه لږی ورسه ټول او خپل نه پته ولګی چې دا پیغمبر دې د مقابله نه کی نه د وژنه جادوګرانو هغه ایمان مرو نو یو دا معجزه الله تعالی ور کړی و دا ترهیبی معجزه و دا د فرعون چونګې ځان تلوي خدای پوج ور سره خلق ور سره نو دا د هغه مرعوب کولو د پاره قابل طرف ته د موسی علیه السلام د نبوت دلیل هم او دیم الله جل جلاله دا کوئی تور کې بلا معجزه ورکړان اوس لکه یده کې پیجه وي الله پر مایل داخل کلاس والخیل اس مراد تفسیر جلالین لیکلی او مراد تن خاص کر بیا جلالین لیکلی تله پیجه وي کا پجیب د کمیس خپل کې گریوان تن مراد دی نه گریوان خپل کې او بیا رو باسا واخرجها تخرج بيضا او دا لاس رو باسا نو تخرج دی برو دی بيضا چمکیدونکې من غیر سو بغیر د سمرز نیو خو برګي وغیرہ سره برګ شي سپینواله به کې پیدا شي غو مراد نه دي دا چمک تن مراد دی نور اغه تن مراد دی او دا بالکل انتهائی چمکیدونکې د موسی علیه السلام لاس بدا سي چمکیدو لکه د نور پشان دی دا تلې به چمکیدو نو دا بلا معجزه ورکړه الله جل جلاله حضرت موسی علیہ السلام ته چې لاس په شواګانه ورزول بغیر د سمرض او د دینم لګیر پیدا کړي نو الله پر مایل کړي د دینه سیر پیدا کړي نو وغم الیکا یو زیک ځان طرف ته جناح کا لاس بل جناح وزر ته وای اوسنګ چې د مرګ د پر وزر د انسان د لاس سره د انسان د پر په منزله د وزر دی څنګه چې مرغه د پر وزرې د انسان د پر لاس نه دا په منزله د وزر دی د دې وجه ته جناح ویل کی یو ځای کا ځان طرف ته یعنی خپل گریوان طرف ته یا ترخ طرف ته جناح کا خپل لاس من الرهب د وجه د يرین چې کوم ير دی معجزې سره د چمک سره کوم راضی نو کده غیر راضی نو ډایرک یو ځای کونه بس د چمک بد دی ختمیږي فزانه ک برهانانه دا دوچې دی دا دغه دواړه چې دی برهانانه د معجزات دی دا دلائل لی من ربکا دا جانب دا ربستانا دا چا دا پارا فترب دا فرعون او دا سرداران دا بانی انهم کانو قوما فاسقین زکا دا چه دا یو قوم فاسق دی نو دا بلا ترغیبی معجزه نسنگا چن گمراهی وی او دلالت وی او بل طرف تا اغا ایمان او نور وی نو دا غرنگی دا چمکی دا تیار پا مقابله که دا انتہائی چمکی دون که معجزه وی پدې کې ترغیب و چې د موسی علیه السلام دین حق دین دی چمکیدون کې دین دی نو پدې کې دې طرف ته اشاره ده ترغیبی معجزه او د دېم چې مقابله نشو کول دنیا کې اوسه پوری نسو پیدا شوی دي ان براشي چې داسې دیو کې جلاس دې ترخ کې ورګیا دې گریوان کې ورګي اراو دې باسي لکه انور دې 30 چمک ورنا کې او بیا دې لاس دن کې بیا دې نور ختم شي دا د موسی علیه السلام د پیغمبره دلی موسیٰ علیہ السلام تعالی دا دو معجزات ورکړه وته اله فرعون عمله دا فرعون تا او داغه سرداران تا مصر تروان الله جل جلاله ته پیغمبري ورکړه چې فرعون ته ورشي داغه سرداران ته ورشي ته دین دعوت ورکړي اډای کیفیته مت بیان کچ دا یو گمراه قوم موسیٰ علیہ السلام پر مې قال او پر مې موسیٰ علیہ السلام رب انی قتلت منهم نفسا یہ ایرا بزمان ما قتل کړی دی یقینا د دین یو نفس لر فاخاف ون یقتلون نو یریګم د دې خبرې نه چې دی ما قتل کی نو ګره دا اظهار د خطراتو دی د خطرې اظهار کو حضرت موسی علی السلام دا انکار د نبوت نه دی چې نه مطلب ز نبوت ناخلمه او فرعون طرف ته نور زم دعوت نور کوم خدا اظهار د خطراتو لکه تبلیغی جماعت رواني او تبلیغ مشران وطنی پلان کیزی تلر شیل تا غیر شیعگان دی یا بریلیان دی خطرناک خلق دی اظهار د خطراتو پکاری چه کمزه کی خطره بی انکار دو نبوت نکو نبی خویم استا دعوت بچلوم خویا اللہ یو مسلال تکیده ما تا یر کیده شی زما یر دا اغی نما یو سلی قتل کرده دا اغی پا مقابله کی اغی ما قتلو لیش قال رب دی اوی موسیٰ علیہ السلام زما فعلوم که انی قتل تو من هم نفسن ما قتل کرده دا اغی نیو نفسن لا ما بی کرده وا دا یو خطا شی وا فخاف ان یقتلون نو زه یریګم چې دی ما قتل کی داغه په مقابل کې واخی هارون هو ابسا منی لسان او زما رور چې دی حضرت هارون علیہ الصلوۃ والسلام وابصه مني لسانا اغه ډیر فصیح دی واضح دی زمانہ لسانا پجبا کی مله موسی علیہ الصلوۃ والسلام پجبا کی معمولی لکنتو تتواله معمولی ونده او هارون علیہ الصلوۃ والسلام فصیح اللسان او دا ظاهره خبر ده واز کی فصاحت د کلام یعنی اوسړه بیان کی دعوت ور گئی نو چې دا اغه جب فصیح خلی کولوی او چې کومه طریقه او طرز اختیاري نو واضح طرز اختیار کی نو دا د خطابت او د دعوت ورکول یو مقبول او محمود او بهترین طریقه را چې وی جب فصاحه یو بیان کین نو بیان واضح کی نو د بیان وضاحت او د تبلیغ وضاحت دا مقبول طرز دی محمود طرز دی بهترین طریقه را موسی علیہ الصلوۃ والسلام زکو پرمایل زمارور هارون علیہ الصلوۃ والسلام چې د زمانه فصیح ته پجبه کې په لغت کې په بیان کې نو فارسله معیا د اولی غزما سره د پیغمبر کرد ان چې دا ملګری شي یصدقونی او د زما تصدیق کوي چې زکه ما خبره کوم نو دی وی چې دا خبره بالکل رښتیا ده انی اخاف ان یکذبون زکه زه هرې کوم د فرعونین چې دی به زما تکذیب کوي زما خبره به نه مانی نو مصدق پکار دی چې زما کم سے کم تصدیق کون کې زما رو خوې زما خبره ده صحیح وي او دا ګمان د موسی علی السلام دا خبره رستو براشي فرعون اومدک ته ویلو انی لا ظنه من الكاذبین زبرې موسی ګمان کوم چې دروغجن دی خبرم ځان تعالی موسی علی السلام چې کوم خطر محسوس کړي وا نو ام اک خبره بیا رستو فرعونیان وکړه بلکې فرعون په خپل باندې ویلې موسی باندې ز ګمان کوم چې د دروغجن خلکونه دی صحیح سړی نه او دا خطرغه محسوس کړي موسی علی السلام دغه وجه سوال کړو چې الله رور زما سره ملګری کا چې هغه زما تصدیق کړي دا خبره کوي چې موسی کم دین راوړل دي دا حق دین دی دی دا غي شبهات هغه ختمي او د جبه وضاحت سره هغه ته بیان کړي او د دین حقانیت هغه بیانې قال الله تعالی او فرمایل الله تعالی قال او فرمایل الله تعالی سنشد عضدک زرد چې مونږ با مضبوط کو مټستا بیا خی کا پرورستا سره استمرد به مضبوط کو ان استاد دعوت کار به مضبوط کو استاد طریقہ به مضبوط کو عام طور انسان چې زیات تر کارونه کوي پمټ باندې کوي د دې وجه الله تعالی نسبت مټ تا او استمرد به مضبوط کو ورنه دعوت صرف پمټ نه چلی په خله باندې چلیږي په لاس باندې چلیږي په پې کې استعمالي کی انسان وخت پکې لګي عام طور زیات تر کارونه پمټ باندې کیږي د مجاز ویل کی نو الله نسبت د مضبوطی امټ تا او استمرد به مضبوط کو بیا خی کا پرورستا سره ذم موسی علیہ الصلوۃ والسلام یره بیان کړي و چې یره ما قتل کړي دا غینه نو یره شته نو الله پرمایل ونجعل لكم سلطانا وبگرځو موسی تاسو دواله د پاره یو غلبه هیبت فلا یسلون الیکما دی بتا سو ترا رسیدې نشي اس تکلیف بتا د نشي رسول نه ستارور تا نتا تا اس کیس ما اگر چې غسر حکومت ته مصر دې فوج دې هر شی دې او الله جل جلاله واده د حفاظت وکړه تا ته قتلم ککړې دې خو زبستاسو د پر داس غلبه او هیبت وګرځومه چې دې تاسو ته ګوري دی باندې بهر او هیبت راځي اس کیس مزرر مستارور تور کول شي او نتا تور کول شي او بیا بازو مفسرینو ذکر کړي پیرون باندې به انتهایی را دی مار سره د خمار چې به جوړ شو نه پغه باندې به دستونه ویل کېږي والله عالم بازو دان ذکر کړي انتهایی را به راتل روب مرعوب به شو هیبت به پیراږي نو دا الله وعده د حفاظت وا الله عالم الغیب دی الله ته مخ کې نه پتو چې زدي ته دا معجزه ورکم نه دی نشي را رسېد اې زر نشي درکول وره لاته لنه دی الله د مخ کې نه وي الله علام الغیوب دی مخ کې نه وعده الله وکړه چې یو دی ته اې زر نشي درکول ته به محفوظ وي نو ونجعلکما سلطانا فلا یصلون الیکما او دا ورپسې لپسې دی د مخ کې رستو دواړو ته لګي فلا یصلون الیکما دی ته نشي راتلې ولې بی آیاتنا بی سبب آیاتنا تاسر زمونگا آیات تی موجزات تی دا همسا چه تو ورده نو دا دوم را درانا موجزه را چه پا آغا بانده بم یر رازی و دا آغا پا کوم بانده بم یر رازی بی یریجی آغای تا تا از زر سر در رسیده نشی او دا درستو سرم لگیده شی بی آیاتنا انتما ومنت تباکما الغالبون نو دا سبشی انتما تاسو دوالا ومن او هر اغا سوک اتباکما چستاو د هارون علی السلام اتباو کی تاسو باندې ایمان راړي الغالبون اغه به غالیبی دا وعده د غلبې ولې به غالیبی به آیاتنا زکه دی زمونږ په دلایل باندې دي دا د غلبي بیان شو ستا سودوالو او ستا څوک اتباع کوي دی به غالب وي ولي به غالب وي دا کوی کی دا غي بیان دی زکه دی زمنګ په دلایل سره دی دی سره دلایل موجود دی حجج موجود دی دین وسره موجود دی ندی به غالب راځي نو الله جل جلاله یو موسی علی السلام سره وعده د حفاظت او مکړه دی آیات کې ادم وعده د غلبیم وکړه ور موسی علی السلام لا تلم نه د مقابلم نه شوي سوق بغالیبی کی سوق بمغلوبی کی یو طرف ته پرو حکومت ته خلق دی او بادشاہت ته بل طرف ته دو خالص کسان دي شي وسر نشته خدا الله وعده داوا الله به تاسو بغالیبی نو ک دو کسان غالب شو او فرعون سره د خپل فوجدار سو غرق شو الله د مخ کې نه پویو الله ته پدوا الله وته ویلو وعده کړو چې غلبه ستاسو او الله وعده د حفاظت کړو موږ تاسو وینو موسی علیہ السلام محفوظ پاتې شي فرعون وته zarar اون رسول دا الله جل جلاله وعده اغه حق دی وان الک عصاک او بلدا چور زوا عصاک انساخ بلا نو وی غردولا فلما فسر کلا را چولد موسی علیہ السلام دل را تهتزو حرکت کو کان نه غو یک دم سا جانن چم چمار دے نری مار دے والله والد مدبرن شکون کے ولم یعقب واپس نشو نو اللہ طرف ویلی شو یا موسی موسی اقبل را متوجی شا را راند را مخامخ شا ولا تخف و میریگا انکا یکین انت چه من اللہ منین دامن دامن والنئے ولا تخف یر مکوا خوب مکوا انکا یکین انت چه من اللہ منین دامن مندن کوالنئے اس لگ دیدکا داخل کا خیلاس پل فی جے بکا پگریوان خپل کے تخرج روزی بدا بے وا چمکی دن کے دس حال کی چمکی گی با من غیر سو ان بغیر د سمرز نا و مم الیکا یوزے کلا یو یوزے کا پیوس کا الیکا زان طرف تا جناح کا لاس پل من الرحب د وج د يرنا چکم حاصل شوی د ير دی چمک سرا فرانی کا دا دواله چی دی برهانانی دا معجزات دی دلائل دی من ربک د جانب در افستانا پس دا کد نبوت ستابانی الا فرعون و ملئه فرعون و سرداران دعوتا انهم كانوا یقینا دی دوی قوما فاسقین یو قوم فاسق قال اوپر مل موسی علیہ السلام رب فعلن کی زمائن قتلت منهم یقینا ما قتل کړی دینا نفسا یو نفس او انسان اکبتی فخاف زهریکم ان یقتلون دا چې دی قتل کی مال را واخی هارون اور زما هارون علیہ السلام چې دی هو افسه وړ پسې دیوازه دې منی زمانہ لسانن پجبګي فارسل هولی گدلرا مایا زما سرا رد ان ملګری معاون رد ان امدادی یو صدقونی چې تصدیق زما کوي انی اخاف یکنن زهریکم ایو کذبون دا چې دی زما تکذیب کی قال او پر مهل الله تعالی سن شد عذ کا زرد چې موږ به مضبوط کو مټستا بیا خیک اب نبی کو تاسو به وزای کو بیا خیک فرورستا سرا و نجعل لكم او بغرد استال دال د پارا سلطانن غلبا او هیبت ولا يصلون اليكما بیااتنا فذی بنشر سید سے تکلیف سرا الیکما تاسو دوالو تا بیااتنا په سبب د معجزات زمون دی وصول شکول تاسو زمون دلایل دیا بیااتنا په سبب د ایتونو د معجزات زمونگا انتما تاسو دوالا و منوارا سو کی تبا کما چې تاسو دوالو اتبا کی الغالبون غالبیدن کی بئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی و صحابہ صدا به درات نصیب کی اللہ اکبر دنیا خیر دسونو یا اللہ راضی شکریم و محسن دین باندې عمل باندې نصیب کی اللہ صلی اللہ علیہ